چیونٹی نے سزا آپ نے پوری بستی کو دی ہے. کاٹا ایک چیونٹی نے سزا آپ نے پوری بستی کو کیوں دی؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سزا مجرم کو دی جائے, جرم کوئی کرے سزا دوسروں کو ملے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. مجرم کو سزا دی جائے, جرم کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور جہاں تک جلانے کی بات ہے, یہ جلانا صرف اللہ کا کام ہے جی. آپ معمولی جانور کو بھی جلا نہیں سکتے, جلانے کی اجازت نہیں ہے. نبی سے غلطی ہوئی, ڈانٹ پڑی ان کے اوپر. اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اللہ کی یہ مخلوق, حقیر مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے پوری امت کو جلا دیا, جبکہ وہ امت اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یعنی چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم چونٹیوں کی تسبیح کا انداز نہ سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اسی طریقے سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے آئی ہے, بخاری کتاب الجہاد و سیر میں روایت اس طرح ہے, وانا بھی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال باثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی باسل ان وجدتم فلان و فلان فاحرقوهما بالنار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين اراد الخروج انی امرتکم ان تحرقوا فلانا و فلانا وان اللہ لا وان النار لا يعذب بها الا اللہ فان وجدتموهما فاقتلوهما. رواہ البخاری کی کتاب الجہاد و سیر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک لشکر کے اندر بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ دو آدمی اتنے بدماش ہیں, اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں, ان دونوں آدمیوں کو اگر پانا تو قتل کر دینا, آگ میں جلا دینا, ان دونوں کو پانا تو آگ میں جلا دینا. کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور کہا دیکھو میں نے یہ کہا تھا کہ فلاں فلاں آدمی جو بہت بڑے مجرم ہیں ان کو آگ میں جلا دینا, دیکھو آگ میں نہ جلا, آگ میں نہ جلانا. کیوں؟ وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ, آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حق ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے. کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ ایک معمولی جانور کو بھی آگ کا عذاب دے. یہاں تو انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, اور اسلام یہ کہتا ہے کسی چیونٹی کو کسی معمولی جانور کو بھی آگ کا عذاب نہیں دے سکتے, اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے. یہ رحم کی تعلیم دی گئی ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک چیونٹی کو زندہ جلا نہیں سکتے, چاہے جائے کہ کسی انسان کو تم زندہ جلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ان کو پانا تو قتل کر دینا, آگ میں مت جلانا, اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. رحم کی تعلیم اس طرح دی گئی. ایک روایت اور پیش کرتا ہوں, اسے امام ابو داؤد جو ہے ابو داؤد کے اندر کتاب الجہاد کے اندر ہی لائے. ابو داؤد میں روایت اس طرح ہے, وان خالد بن الفضل حدثني انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امراه ولا تهلوا وزموا غنائمكم واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. رواه ابو داؤد في كتاب الجهاد. یہ روایت ابو داؤد کتاب الجهاد میں. حضرت خالد بن فضل کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا انس بن مالک نے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو, یہ آپ لشکر روانہ فرما رہے تھے, جہاد کے لیے لشکر روانہ فرما رہے تھے, کہا جاؤ انطلقوا بسم اللہ, بسم اللہ کہہ کر کے چلو, وباللہ اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ, وعلی ملۃ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر جاؤ, اللہ کا نام لے کر جاؤ, اللہ کی مدد کے ساتھ جاؤ اور اللہ کے رسول کے مذہب کے اوپر جاؤ. دیکھو لا تقتلوا شیخا فانیا, کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہ کرنا, ولا طفلا, کسی بچے کو قتل نہ کرنا, ولا امراتا, کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا. اللہ اکبر, لشکر بھیجا جا رہا ہے اور لڑنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ لڑتے وقت بھی رحم کا جذبہ تمہارے دلوں سے نہ نکلے. یہ کون سا مذہب جب دے رہے ہیں سکھاتا ہے, یہ کون سا مذہب ہے, کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طریقے کا جذبہ رکھتے ہیں در حقیقت وہ انسان نہیں ہے, بلکہ انسانیت کی سطح سے گر کر کے حیوانوں کی سطح سے بہت نیچے گر گئے ہیں, ان کے اندر رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہے. یہاں لشکر روانہ کرواتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو تعلیم دے رہے, جانا دیکھو کسی بوڑھے کو ہاتھ مت لگانا, کسی بوڑھے کے اوپر تمہاری تلوار نہیں اٹھنی چاہیے, تمہاری تلوار کسی بچے کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے, تمہاری تلوار کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھنی چاہیے. یہ تو لشکر روانہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں, لڑنے کی تعلیم دے رہے ہیں. ہر ہر مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی تعلیم دے. اور قرآن حکیم کا ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں, بڑی پیاری بات ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ انا نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی ہوں, ہیکل سلیمانی کی نظر کرتی, امید یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا. پیدا ہوئی لڑکی, حضرت مریم, کہا کہ میرے معبود میرے رب بچی پیدا ہوئی ہے, وضاحتہ انسا, اللہ بچی پیدا ہوئی. اللہ نے فرمایا ہم بچہ بچی نہیں دیکھتے, ہم تو جذبہ دل دیکھتے ہیں, نیت دیکھتے ہیں. تو نے جس نیت سے یہ بات کہی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے در کی نظر ہے, ہم نے قبول کیا. اور ایسے قبول نہیں کیا, قبول حسن کیا ہم نے. فتقبلہ ربھا بقبول حسن, بچی کو بھی ہم نے قبول کر لیا اپنے راستے میں, اور قبول حسن اچھی طرح قبول کیا ہم نے. کفالت میں حضرت زکریا کے دیتے تو رشتے میں خالو رکھتے ہیں. فتخذت من دونہم حجابا, بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی, حضرت مریم جب انہوں نے بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھا, فتخذت من دونہم حجابا, تو بیت المقدس کے شرقی جانب مشرقی جانب ایک حجرہ بنا دیا گیا, اور عبادت بڑی یکسوئی کے ساتھ وہاں گوشہ گیر ہو کر کے کرنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے بچہ پیدا کرنا ہوا, اپنی قدرت دکھانا ہوا کہ میں بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا. سورہ مریم دیکھیے, ہم نے اپنی روح کو یعنی حضرت جبرائیل کو بھیجا ایک انسانی شکل میں. حضرت مریم نے دیکھا تو گھبرا گئی, دروازہ بند کا بند ہے, یہ آدمی آیا کیسے اور کس طریقے سے بند دروازے کے اندر آ گیا. ڈر گئی کہ شاید غلط نیت سے آیا ہے, جانتے ہیں اس وقت کہ یہ میرے اوپر دست درازی نہ کرے, اس لیے کہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا. ڈر گئی, یہ آدمی میرے اوپر دست درازی کی نیت سے شاید آیا ہے. فوراً سمٹنے لگی, پیچھے ہٹنے لگی, اور انہوں نے جانتے ہیں کیا بات کہی. قالت انی اعوذ بالرحمن, اعوذ باللہ نہیں کہا انہوں نے, کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن, میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. یعنی اگر تیرے دل میں ذرہ برابر رحم ہے تو میرے اوپر دست درازی نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زانی ہوتے ریپسٹ ہوتے ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ہوتا. یہاں دیکھیں قرآن نے تعلیم دی ہے کہ زنا بالجبر کا حقیقت ایسا آدمی کرتا ہے جس کے دل میں جذبہ رحم نہیں ہوتا. پوری قوم کی قوم جذبہ رحم سے خالی ہو چکی ہے. اب بتائیے جو قوم جذبہ رحم سے خالی ہو جائے, بتاؤ ایسے ملک کا, ایسی سوسائٹی کا, ایسے معاشرے کا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد وعلی واصحاب اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء, واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, ومن یطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما.